مسلم شریف کا یہ جو آخری حصہ ہمارا چل رہا ہے، یہ 8:15 بجے سبق شروع کیا کریں گے ان شاء اللہ العزیز. بہرحال معاشرت کے اعتبار سے اب آپ چل رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب تقدیم بر الوالدین علی التتبع بالصلاۃ وغیرہا. نفلی عبادات پر والدین کی اطاعت مقدم ہے. حدثنا شیبار بن فروح الى آخره عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال کان جریح یتعبد فی صومعت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جریج، یہ جریج بنی اسرائیل کا ایک عابد شخص تھا، بہت زیادہ عبادت کرنے والا تھا، اپنے صومع یعنی عبادت خانے میں عبادت کر رہا. فجاءت امہ، اسی دوران اس کی ماں آ گئی. قال حمید فوصف لنا ابو رافع صفت ابی ہریرہ لصفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت حمید کہتے ہیں کہ ابو رافع نے ہم سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بیان کرنے کا انداز بیان کیا جیسے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا. امہ حین دعته کیف جعلت کفہا فوق حاجبہا ثم رفعت رأسها إليه تدعوه فقالت يا جريج. کہ جب جریج کی ماں نے انہیں پکارا تو کسے اپنی ہتھیلی کو تو کیسے اپنی ہتھیلی کو اپنی پیشانی پر مارا اور سر اوپر اٹھایا ان کی طرف اور جریج کو پکارا اور کہا اے جریج انا امک کلمنی، میں تیری ماں ہوں مجھ سے بات کر. فصادفته یصلی، وہ اپنی نماز میں ہی لگا رہا. فقال اللهم امی وصلاتی فاختار صلاته، اور دل میں کہا اے اللہ ایک طرف تو میری ماں ہے اور دوسری طرف میری نماز ہے. یعنی جریج نے اپنی نماز کو اختیار کیا. فرجعت ثم عادت فی الثانیہ، ماں واپس لوٹ گئی. دوسرے دن پھر وہ آئی اور کہا اے جریج میں تیری ماں ہوں مجھ سے بات کر. فقالت یا جریج انا امک فکلمنی، میں تیری ماں ہوں مجھ سے بات کر. قال جریج، جریج نے اللہم امی، اللہ میری ماں ایک طرف وصل ایک طرف نماز ہے. فاختار صلاتہ، میں نے نماز کو اختیار کیا. فقالت اللہم ان ھذا جریج وہو ابنی وانی کلمتہ فابا ان یکلمنی. اس کی ماں نے کہا اے اللہ جریج ہے میرا بیٹا ہے، میں نے اس سے بات کی مگر اس نے مجھ سے بات کرنے سے انکار کر دیا. اللہم فلا تمتہ حتی تریہ المومسات، اے اللہ اسے موت نہ دیجیے یہاں تک کہ وہ بدکار عورت کا منہ دیکھ لے. قالا ولو دعت علیہ ان یفتنا لفتنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر وہ بدکار عورتوں کے فتنے میں پڑ جانے کی دعا کرتی تو اس میں مبتلا ہو جاتا. ماں نے صرف بازاری عورتوں کا منہ دیکھنے کی بد دعا کی تھی. قال وكان راعي ظان يأوي الى ديره قال فخرجت امرأة من القرية فوقع عليها الراعي فحملت فولدت غلاما، فرمایا کہ ایک بھیڑوں کا چرواہا جریج کے عبادت خانے کے پاس رہتا تھا، بستی سے ایک عورت نکلی تو وہ چرواہا اس پر چڑھ دوڑا، چرواہے نے عورت سے بدکاری کی جس سے وہ حاملہ ہو گئی، اور فحملت ولدت غلاما ایک بچے کو جنم دیا، فقیل لها ما هذا قالت من صاحبی هذا الدیر، اس عورت سے کہا گیا یہ کیا ہے، یہ لڑکا کہاں سے لائی، اس نے کہا اسی عبادت خانے میں رہنے والے آدمی سے ہوا ہے، قال فجاؤوا بفؤوسهم ومساحيهم فنادوه فصادفوه يصلي فلم يكلمهم، جب عورت نے یوں کہا تو لوگ اپنی کدالیں اور پھاوڑے لے کر آئے اور جریج کو پکارا تو اسے نماز میں مشغول پایا، اس نے ان سے بات نہ کی، لوگوں نے اس کے عبادت خانے کو منہدم اور مسمار کرنا شروع کر دیا، فَأَخَذُوا يَهْدِمُونَ دَيْرَهُ فَلَمَّا، لوگوں نے مدھم کرنا شروع کر دیا، فَلَمَّا رَآ ذَلِكَ نَزَلَ إِلَيْهِمْ فَقَالُوا لَهُ سَلْ هَذِهِ، حضرت جریج نے جب یہ دیکھا تو عبادت خانے سے اتر ان کے پاس ہے تو لوگوں نے اس سے کہا کہ سورو سے پوچھ یہ کیا کہتی ہے، قَالَ فَتَبَسَّمَا ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَ السَّبِيِّ فَقَالَ مَنْ أَبُوكَ، حضرت جریج مسکرائے اور پھر بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ تیرا باپ کون ہے، جریج نے بچے کے سر پر ہاتھ، قال من ابو، تیرا باپ کون ہے، بچے نے کہا قال ابی رائی زانی زانی، بچے نے جو کہ نومولود تھا جواب دیا کہ میرا باپ بھیڑوں کا چرواہا ہے، فَلَمَّا سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْهُ قَالُوا نَبْنِي مَا هَدَمْنَا مِنْ دَيْرِكَ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ قَالَ لَا، لوگوں نے جب حیرت انگیز طور پر نو مولود بچے کو کلام کرتے دیکھا اور یہ بات سنی تو کہنے لگے ہم نے جو تمہارے عبادت خانہ مسمار کیا تھا اسے ہم سونے اور چاندی سے بنائیں گے، وَلَكِنْ أَعِيدُوهُ تُرَابًا كَمَا كَانَ ثُمَّ عَلَاهُ، جریج نے کہا نہیں اسے ویسے ہی مٹی کا بنا دو جیسا یہ پہلے تھا، پھر اس پر چڑھ گیا عبادت کے لیے، فائدہ علامہ ابن بطال نے کہا کہ جریج کی ماں کے بددعا کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ان کی شریعت میں نماز کے دوران کلام کرنا جائز تھا، اس کے باوجود ماں کے حق کو نہ پہچاننے کی وجہ سے ماں نے بددعا کی ہے، لیکن اس قول کے اندر کوئی صداقت نہیں کہ اس پہلی امتوں کی نماز میں بات کرنا جائز، یعنی ایک جانب میری ماں ہے دوسرے جانب میری نماز ہے تو یہ گویا کہ وہ نفلی عبادات ادا کر رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ماں کی آہ و بکا کی وجہ سے اس کو ازمائش کے اندر ڈال دیا، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہم میں سے جن کو والدین کی نعمت عطا فرمائی چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ فرمائی، دنیا بھی بہتر آخرت بھی بہتر، اور پھر دنیا یہ تو مکافات عمل ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، آج اگر ہم اپنے بڑوں کے ساتھ خیر والا اچھائی والا بھلائی والا سلوک کریں گے ہماری نسلیں ہماری اولادیں ہمارے ساتھ ویسا ہی سلوک کریں گی، اگلی حدیث بھی یہی ہے، اور اس سے ایک تو اولیاء اللہ کی کرامات کا ثبوت ہوتا ہے اور یہ کہ اولیاء اللہ کی کرامات جو ہیں وہ حق ہیں اور سچ ہیں، ایک دوسرے ماں سے نیکی کرنے حسن سلوک کی اہمیت بھی ثابت ہوئی، اور ماں کے بد دعا کے اثرات کے بد کا فوری ظہور بھی قابل توجہ ہے. اسی طرح مصیبت کے اوپر نماز پکڑ اللہ سے دعا کرنا بھی حدیث سے ثابت ہے, جیسا کہ جریج نے کیا اور اللہ نے اس کی مدد فرمائی. حدیث میں تین بچوں کا ذکر ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی بعض واقعات ایسے ہیں جن میں بچے نے کلام کیا, مثلا اصحاب الاخدود کا واقعہ. اسی طرح جادوگر اور راہب کے قصے میں وہ بچہ جو اپنی ماں کے ساتھ اس نے بھی کلام کیا, حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں شہادت دینے والا بچہ بھی اس میں شامل ہے. یا حدیث میں صرف تین بچوں کا ذکر ان کے جھولے میں گفتگو کے حوالے سے آیا, جبکہ مذکورہ واقعات میں بچے ذرا سے بڑے تھے اور جھولے میں پڑے ہوئے نہیں تھے. پہلا وہ تین بچے ہیں, عیسیٰ بن مریم علیہ الصلوۃ والسلام جنہوں نے ماں کی گود کے اندر گواہی تھی, دوسرے جریج کہ اس کے لیے بھی گواہی دی گئی, اور تیسرا اس حدیث کے آخر کے اندر ہم ترجمہ کرتے ہیں آ رہا ہے. یہ حدیث کے آخر والی جو روایات ہیں یہاں سے دیکھیے, وَبَيْنَا صَبِيٌّ يَرْزَعُ مِنْ أُمِّهِ فَمَرَّ رَجُلٌ رَاكِبٌ عَلَى دَابَّةٍ فَارِهَةٍ وَشَارَةٍ حَسَنَةٍ. ایک بچہ اپنی ماں کا دودھ پی رہا تھا, اسی دوران میں وہاں سے ایک شخص اپنے عمدہ جانور پر سوار گزرا, اس کا لباس بہت عمدہ تھا. فقالت امه اللهم اجعل ابنی, بچے کی ماں نے کہا اے اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا بنا دے. فترك الصبي واقبل اليه فنظر اليه, بچے نے ماں کی چھاتی چھوڑی, دودھ پینا چھوڑ دیا اور اس سوار کی طرف رخ کر کے اسے دیکھا اور کہا اے اللہ مجھے اس جیسا نہ بنا. اللہم لا تجعلنی مثلا, اے اللہ مجھے اس جیسا نہ بنا. ثم اقبل علی صدیہ فجعل یرتضع, اور یہ بات کہہ کر پھر چھاتی کی طرف متوجہ ہو گیا اور دودھ پینا شروع کر دیا اس نے. قال فكأني انظر الى رسول الله وهو يحكي ارتضاعه باصبعه السبابة في فمه فجعل يمصها. راوی کہتے ہیں گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہادت کی انگلی اپنے منہ میں ڈال کر اسے چوس رہے ہیں اور بچے کے دودھ پینے کی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں. قال ومروا بجارية وهم يضربونها ويقولون زنيتي سرقتي وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل. اسی دوران لوگ ایک باندی کو لے کے وہاں سے گزرے جسے مار پیٹ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تو نے زنا کاری کی ہے, تو نے چوری کی ہے, جبکہ وہ باندی کہہ رہی تھی کہ میرے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. فقالت امه اللهم لا تجعلني ابني مثلها فترك الرضا ونظر اليها, اور بچے نے کہا قال اللهم اجعلني مثلها, بچے کی ماں نے کہا اے اللہ میرے بیٹے کو اس باندی جیسا نہ بنانا. بچے نے دودھ پینا چھوڑا اور اس باندی کی طرف دیکھا اور کہا اے اللہ مجھے اس جیسا بنائیے. فهناك تراجع الحديث فقالت هل قد مر رجل حسن الهيبه فقلت اللهم اجعلني ابن مثله فقلت اللهم لا تجعلني مثله ومروا بهذه الامار وهم يضربون ويقولون زنيتي وسرقتي فقلت اللهم لا تجعل ابني مثلها فقلت اللهم اجعلني مثلها. الله اكبر كبيرا. اب اس موقع پر ماں بیٹے میں گفتگو ہوئی. ماں نے کہا کہ ایک اچھی حیات والا آدمی گزرا تو میں نے کہا اے اللہ میرے بیٹے کو جیسا بنا، تو تو نے کہا اللہ مجھے ایسا نہ بنا، اور پھر لوگ اس ماندی کو لے کے گزرے اسے مارتے کہ تو نے زنا کاری کی تو نے چوری کی، تو میں نے کہا اللہ میرے بیٹے جیسا نہ بنا، تو نے کہا اللہ مجھے جیسا بنا، اس کی کیا وجہ ہے؟ قال، اب دودھ پیتے بچے نے ماں کی گود میں کہا ان ذاک الرجل کان جبارا، بچے نے کہا وہ آدمی ایک ظالم تھا ایک جابر تھا. فقلت اللهم لا تجعلني مثلا، اس لیے میں نے اللہ سے دعا کی اللہ مجھے اسے ایسا نہ بنا. وان هذه يقولون لها زنيتي ولم تزني وسرقتي ولم تسرق فقلت اللهم اجعلني مثلها، اور یہ باندی لوگ اس کے متعلق کہہ رہے تو نے زنا کیا حالانکہ اس نے زنا نہیں کیا، کہہ رہے تو نے چوری کی حالانکہ اس نے چوری نہیں کی، تو میں نے کہا اللہ مجھے اس جیسا حق پر قائم رہنے والا بنا. تو گویا کہ یہ تین بچے ہیں جنہوں نے اپنی ماں کی گود کے اندر جو ہے وہ دودھ پی رہے بچوں نے بات کی ہے. ایک سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کی گواہی دی. دوسرے سیدنا جریج، یہ جو ہیں ان کے لیے بھی گواہی دی گئی، اور تیسرا یہ ابھی عورت کا جو تذکرہ ہوا اس کی بھی گواہی دی گئی. تو خلاصہ یہ ہوا کہ والدین کی اطاعت، حضرت جریج کے واقعے سے بات چلی تھی، والدین کی اطاعت، فرما برداری، ان کی خدمت تمام حقوق سے بڑھ کے ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اپنے والدین کی خدمت کرنے کی ہمیں مزید توفیق عطا فرمائے. جی، باب رغم انف من ادرک بویہ او احدہما عند الکبر فلم یدخل الجنہ، اس محروم شخص کا بیان جو بوڑھے والدین کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر لے. حدثنا شیبہ بن فروخ الى آخره عن ابی ہریرہ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم انف ثم رغم انف ثم رغم انف، یہ رغم انف مطلب خاک لدا ہونا، یہ ایک محاورہ ہے اہل عرب کا، اور یہاں مراد ہے رغم انف کا مطلب وہ شخص ناکام و نامراد ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے، رغم انف کا یہ مطلب ہے. قیل من یا رسول اللہ، کہا گیا سلو کون رغیم انکو، کون تباہ و برباد ہو جائے. قال من ادرک ابویہ عند الکبر احدہما او کلیہما فلم یدخل الجنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو ان کو بڑھاپے میں پایا پھر بھی جنت میں داخل نہ ہو سکا، یعنی ان کی خدمت کر کے جنت کے اندر نہ جا سکا. اللہ اکبر کبیر. وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالی نے حصول جنت کے لیے جو اعمال مقرر فرمائے ہیں اور جن پر جنت کا وعدہ ہے، ان میں سب سے آسان اور بغیر مشقت والا عمل والدین کی خدمت ہے، خصوصاً ان کے بڑھاپے میں. ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے بغیر کسی مشکل کے انسان جنت میں جا سکتا ہے، اور جو شخص جنت کے حصول کا یہ یقینی موقع بھی ضائع کر دے یقیناً وہ محروم ہے. باب فضل صلت اصدقاء الابی والامی، والدین کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی فضیلت کا بیان ہے. حدثنی ابو طاہر الى آخره عن عبداللہ بن عمر ان رجلا من الاعراب لقيه بطريق مكه فسلم عليه عبد الله وحمله على حمار. حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ ایک دیہاتی ان سے مکہ کے راستے میں ملا، عبداللہ نے انہیں سلام کیا اور جس گدھے پہ سوار تھے اس پر ان کو سوار کر لیا. کان یرکبو، سوار کر لیا. واعطاه عمامہ، اپنا عمامہ جو سر پہ انہوں نے باندھے ہوئے تھے اسے عطا کر دیا. فقال ابن دینار قلنا له اصلحك الله انهم الاعراب وانهم يرضون باليسير، ابن دینار کہتے ہیں ہم نے ابن عمر سے کہا اللہ تعالیٰ آپ سے نیکی کا معاملہ فرمائے، وہ تو دیہاتی آدمی تھا جو بہت تھوڑے پہ ہی خوش ہو جاتا، پھر اس قدر اکرام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ فقال عبداللہ ان ابا ھذا کان ودن لعمر ابن الخطاب انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان ابر البر صلۃ الولد احلا ود ابیہ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس دیہاتی کا جو والد جو ہے نا، وہ میرے والد عمر بن خطاب کا دوست تھا، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے آپ فرمائے میں بڑی نیکی بیٹے کا اپنے باپ کے اہل محبت کے ساتھ، اہل محبت کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے. اگلی روایت دیکھیے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابر البر، نیکیوں میں بڑی نیکی یہ ہے کہ آدمی اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ کرے. جی اگلی حدیث دیکھیے، اللہ عن ابن عمر انہ کان اذا خرج الى مکہ کان له حمار یتروح علیہ اذا مل ما رکوب راحلہ و امام یشد بی راس فبین ہما یوم علی ذلک الحمار اذ مر به اعرابی. عبداللہ بن عمر سے روایت ہے جب مکہ کے لیے نکلتے تو اپنا ایک گدھا بھی لے لیتے، جب اونٹ کی سواری سے تھک جاتے تو تفریحاً گدھے کی سواری کرتے، اور ان کے ایک امامہ تھا جو اپنے سر پہ باندھتے. ایک روز اپنے اسی گدھے پہ سوار تھے کہ ایک دیہاتی وہاں گزرا، دیہاتی وہاں سے گزرا، قال الست ابن فلاں ابن فلاں، قال بلا کیوں نہیں؟ تو اس ابن عمر نے اسے کہا کہ تو فلاں بن فلاں نہیں؟ دیہاتی نے کہا کیوں نہیں؟ جی فاعطاه الحمار، ابن عمر رضی اللہ عنہ کو اپنا گدا دے دیا. قال ارکب هذا والعمام قال اشدد، گدا دے دیا اور کہا کہ اس پر سوار ہو جاؤ، اور اپنا ماما اسے دے کر کہا کہ اسے اپنے سر پہ باندھ لو. قال له بعض اصحابه غفر لك الله لك اعطيت هذا الاحمارا كنت تروح عليه وامامه كنت تشد بها راسك. ابن عمر رضی اللہ عنہ بعض ساتھیوں سے کہا اللہ آپ کی مغفرت فرمائے، آپ نے اس دیہاتی کو اپنا تفریح کا گدا بھی دے دیا، اپنا امامہ بھی دے دیا جو آپ خود باندھتے تھے. ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان من رجل صلة الرجل اهل ود ابيه بعد ان يغلب ان اباه كان صديقا لعمر. نبی علیہ السلام نے فرمایا نیکیوں کی نیکی آدمی کا اپنے باپ کے انتقال کے بعد اس کے اہل محبت سے اچھا سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، اور کیونکہ اس دیہاتی کا جو باپ تھا وہ میرے باپ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دوست تھا. تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی سب سے بڑی فضیلت اور عظمت کی بات یہ تھی کہ جب بھی ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ان کے سامنے آتا، اس وقت تک چین نہیں آتا، اطمینان نہیں آتا تھا کہ جب تک اس کے اوپر عمل نہ کر لیتے تھے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی ہی صفات نصیب فرمائے. جی باب تفسیر البر والاثم، نیکی اور گناہ کی تعریف کیا ہے؟ حدثنی محمد بن حاتم الى آخره قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والاثم. صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیکی اور گناہ کے متعلق ارشاد فرما پوچھا. فقال البر حسن الخلق والاثم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی اور گناہ کی تعریف کر دی. فرمایا نیکی بھلائی وہ تو حسن اخلاق کا نام ہے، اور گناہ وہ ہے جس کی کھٹک تمہارے دل میں ہو اور دوسرے لوگوں کو اس کے بارے میں جاننا تمہیں ناگوار ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا آسان فارمولا دے دیا، گناہ کیا چیز ہے؟ فرمایا ماحا کفی صدری کا، تیرے دل کھٹکے، تیرا دل، تیرا ضمیر جاگ اٹھے، اپنے دل کے اندر بے سکونی، بے اطمینانی محسوس کرے، ماحا کفی صدری کا، تیرے دل کے اندر کھٹکا پیدا ہونا شروع ہو جائے، سمجھ لے کہ وہ اللہ کی نافرمانی والا عمل ہے. اور دوسری صفت کیا بتائی گناہ کی؟ کہ تو اپنے دل کے اندر یہ پسند کرتا ہو کہ میرے عیبوں کا، اس چیز کا، میرے اس کام کا، میرے اس گناہ کا لوگوں کو علم نہ ہو جائے. اور اگر ایسا کام کر رہا ہے کہ تیرا دل بھی اس کے اوپر ندامت کا اظہار کر رہا ہے، اور تو عملاً بھی یہی چاہتا ہے کہ لوگ اس کے اوپر مطلع نہ ہوں، تو ما حاک فی صدری کا، وہ گناہ ہے، وہ اللہ کی نافرمانی ہے. جو تیرے دل کو خوش کر دے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری ہے. جی، حدثنی حارث بن سعیل آخره قال اقمت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ سنہ ما یمنعنی من الہجرہ الا المسئلہ كان احدنا اذا هاجر لم يسال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قال فسالته عن البر والاسم. فرنواس بن سمعان فرماتے ہیں کہ میں رسول کے مدینہ منورہ میں ایک سال قیام پذیر رہا، مجھے مستقل ہجرت سے صرف آپ سے سوال کرنے کی رغبت نے منع کیے رکھا، کیونکہ ہم میں سے جب کوئی ہجرت کر جاتا تو رسول سے کچھ زیادہ سوالات نہ کیا کرتا تھا. ادب اور احترام کی وجہ سے میں نے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے متعلق دریافت کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البر حسن الخلق، نیکی تو حسن اخلاق کا نام ہے، والاسم ما حاک فی نفسک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکا پیدا کرے اور تمہیں ناگوار ہو کہ لوگ جو ہیں اس سے واقف ہو جائیں. بہرحال ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور گناہوں سے بچنے کی ہمیں ہمت اور توفیق نصیب فرمائے، اور صحابہ اکرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، افعال، اقوال اپنانے، سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.